मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुझे कितना प्यार मैं करता हूँ। मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुझे कितना प्यार मैं करता हूँ। तेरे प्यार में जीता मरता हूँ, तेरे प्यार में जीता मरता हूँ। मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुझे कितना प्यार मैं करती हूँ। मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुझे कितना प्यार मैं करती हूँ। तेरे प्यार में जीती मरती हूँ, तेरे प्यार में जीती मरती हूँ। मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुझे कितना प्यार मैं करता हूँ। देखा तुझे जाने वफा, दिल के हुए अरमान जवान। के कदम खोने लगे हम, अब है किसी का हमें होश कहाँ। क्या पता तू धड़कन तू है मेरी जान। तेरे लिए मेरे पिया, दिन रात मैं तो सवरती हूँ। मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुझे कितना प्यार मैं करता हूँ। मत पूछ मेरे सपने मेरे सच हो गए, पलकों से तूने जब इनको छुआ। शाम सहर जाने जिगर, तेरी ही बाहों में जीना मुझे। साथी मुझसे जाने अदा, हर पल में आहे भरता हूँ। मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुझे कितना प्यार मैं करती हूँ। मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुझे कितना प्यार मैं करता हूँ। रहती है जो कुछ दिन को सांसें वही सौगाते हैं पूछ मेरे महबूब सनम तुझे कितना प्यार मैं करता हूँ कितना प्यार मैं करता हूँ।